पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो परमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। मैं रोजिना मंगलासन बोलता हूँ उसमें गुरु को नमस्कार रोजाना करता हूँ। आप सुनते हैं ना? आप सुनते होंगे ना? अभी मंगलासन बोला आपने ध्यान दिया कि नहीं? कौन से दिन कौन सा मंगलासन बोला गुरु को नमस्कार नहीं करता, वो कौन सा दिन बताओ? एक दिन भी आप बता सको मेरी उम्र में कि उस दिन आपने गुरु को नमस्कार नहीं किया? कभी सुना आपने? कितने भाई बहन बैठे हैं, आप निगर निरा कर ये बात एक और है। मैं बिना गुरु के नमस्कार किए किस दिन बोला? सुबह बोलता हूँ इतना नमस्कार नहीं करता हूँ, सुबह बोलता हूँ साधारण बात है, पर जब बोलता हूँ तब गुरु को नमस्कार करता हूँ। आप मैं कोई बता सके मेरे को कि मैंने कहीं भी व्याख्यान दिया और गुरु को नमस्कार नहीं किया हो? बताओ, कोई बताओ आप। कोई बताओ आप में से गुरु की महिमा कह नहीं सकते? गुरु की महिमा गोविंद से अधिक है। पहले गुरु आदर देवे पैसे हरि को देव, पहले गुरु की सेवा पीछे हरि की सेवा। यहाँ गुरुदेव बिना भक्त न बुझे देव, गुरु की सेवा पहला है, गुरु का दर्जा पहला है, भगवान का दर्जा पीछे है। मैं गुरु की महिमा कब नहीं मानता हूँ? सदैव मंगलाचरण हो गुरु का, गुरु को नमस्कार देख किस दिन किया आप बताओ? कोई भी इतने बैठे हो बताओ, कोई बताओ किसी दिन भी मैंने गुरु को नमस्कार न किया हो ऐसा बताओ। मैं जो कहता हूँ अभी जैसे कारने भी हुआ, जिस तरह कपट मुनि हुआ रामायण में आता है, ऐसों के फेर में आप मत पड़ो। साफ समझाया कल, साफ ऐसा नहीं कहा था, आज साफ कहता हूं ऐसों के फेर में मत पड़ो। उसके लिए कहता हूं मैं, महिमा तो करे गुरु की और बने आप स्वयं, महिमा तो करे सब गुरु की और गुरु बने आप। मैं आप बताओ इतने बैठे हो, मैंने गुरु को नमस्कार किए बिना कोई दिन भी व्याख्यान नहीं दिया है? व्याख्यान जब देता हूँ गुरु को नमस्कार करता हूँ। और मैंने कितने हम चेला बनाया आप बताओ, इतने बैठे बताओ आप, मैंने कितना चेला बनाया? कल मैंने जरा थोड़ी सी बात कही, गुरु वास्तव में गुहारस अंधकार रुकारस तनो अधिकृत, अंधकार हृदय के अंधकार को दूर कर दे। को न करो गुरु भय गुरु के भेट में, त्यो लोक नहीं त्यो लोक कोई वस्तु नहीं, तीन लोग में कोई वस्तु नहीं है, गुरु समान हो नहीं। धन लाख करोड़ करोड़ लाख करोड़ों करोड़ों यज्ञ थे कोरों को रतन थे बड़े बड़े माणिक मोती ऐसा थे तो भी गुरु की महिमा पूरी नहीं होती। अनाधिकाल से भटक रहा है जीव बिना गुरु इसको ज्ञान नहीं होता। बिना ज्ञान के गुरु नहीं होता है। मैं कल साफ कही थी बात आज फिर कहता हूँ, जो कोई आज भजन करता है भगवान का नाम लेता है माला फेरता है बिना किसी महात्मा के सुना बिना उसको क्या पता भगवान का, किसी महात्मा से ही सुना होगा वो, आप गुरु माने न माने ये मैं नहीं कहता हूँ तो मानो ही, परंतु गुरु बिना आया ज्ञान कहाँ से आया आपको, किसी के ही पास में जो कुछ ज्ञान है वो गुरु बिना कहाँ से आया। गुरु की महिमा कम नहीं है, अनंत है, अपार है, परंतु बनावटी गुरु होते हैं और दम पाखंड करते हैं अपना तेला बनाते हैं ये बात ठीक नहीं है। साफ कहता हूँ साफ, उससे आपका कल्याण हो जाए। जिन्होंने गुरु बना लेके आगे बोलो, आपने कई ने गुरु बनाई जाए, कई बहनों ने कई महात्माओं ने कई भाइयों ने गुरु बना ले जाए, गुरु बनाने से आप में और दूसरे में क्या फर्क पड़ा बताओ, आ जाओ सामने। जिन्होंने गुरु बनाया है उनमें सामने आ जाओ कि क्या विलक्षण रहा है उनमें। गुरु कोई महिमा कर सकता है, गुरु की कोई निंदा कर सकता है, संसार में भगवान से बढ़कर गुरु है, भगवान से भी बढ़कर गुरु है। पहले गुरु आदर दे फिर हरि आदर ले, गुरु आदर बिना भगवान भी आदर नहीं करते, भगवान भी आदर नहीं करते। मेरे पड़ी हुई है, मैं दम पाखंड से कहता हूं उनसे लाभ नहीं होगा, उनसे क्या होगा अटकाव होगा आपका, परमात्मा की प्राप्ति से अटकाव होगा। अब समझो मैं गुरु तो बना लिया, उन गुरुओं पर श्रद्धा कितनी है आपकी, आपको भी पूछा जाए जिन जिन लोगों ने गुरु बनाया है उनसे पूछा जाए आपने गुरु बनाया और गुरु की श्रद्धा कितनी है, गुरु की आज्ञा कितनी पालन करते हैं। आप में एक भी हो बताओ मेरे को, एक भी एक भी एक भी, जोर से कहता हूँ बड़े जोर से छाती ठोक कर रहा हूँ, एक भी गुरु की आज्ञा पालन करने वाला आप बताओ, कोई भाई हो तो कोई बहन बताओ, बताओ ऐसा कोई कह दो कि मैं तो गुरु की आज्ञा पालन करता हूँ, है कोई आप में? गुरु की महिमा करके अपनी महिमा करना, अपने पंजे में फंसाना, पाखंड का निषेध करता हूं मैं। गुरु की निंदा कैसे की जा सकती है, निंदा होगी नहीं, गुरु की होगी तो खुद ही निंदा होगी। मेरे से भी कोई पूछे है तुम्हारे गुरु है कि नहीं तो मैं क्या कहूंगा बताओ, तेरे ज्ञान मिला जो समात्मा से मिला है बिना ज्ञान मिला है। आज आप लोगों के सामने मुंह दिखाने के लिए मैं बैठा हूँ तो मुंह भी दिखा सकता हूँ तो गुरु कृपा से भी, और क्या है हमारे पास, और हमारे पास क्या है बताओ, धन संपत्ति है, वैभव है, राज्य है, क्या है मेरे पास में, मेरे पास और क्या है आप देखो, कोई धन है संपत्ति है कोई राज्य है क्या विशेषता है, जैसे आप सुनने बैठे बैठे हो तो आप जो सुनते हो ये मेरी शक्ति से आप नहीं सुनते हो, ये गुरु महाराज की कृपा से सुनते हो आप। अरे मेरे में कुछ आया है तो गुरुजनों से आया है, मेरे में कुछ भी आया है वो मैं पूरा नहीं मानता हूँ, ऐसी गुरु भक्ति मेरे में नहीं है, परंतु मेरे में जो कुछ आया है गुरुजनों से आया है, जो कुछ आया है तो उन्हें गुरु की निंदा मैं कैसे कर रहा हूँ। परंतु तो लीजिए तो ये सोना ले दो रे ईंट, सोना तो जाता सोना, एक ईंट पीली पीली है ईंट तो बजा दे, अरे सोना तो बजाता है कहा ईंट का लगता है, तो उसी मैं कहता हूँ गुरु की जगह ईंट, यह की जगह ईंट, मधुसूदनाचार्य ने गीता गुढ़ार दीपिका टीका लिखी है, उसमें लिखा है कि जो शंकराचार्य से भी लिखा है वो तो है सोना, सोना साथ साथ गया चिंगी, सोने में तो क्या सोने को तो साथ में चिंग लिख देते है बरूबर। हाँ हाँ हाँ बरूबर बरूबर क्यों ना सही हो ऊपर ले जो होता है वो ये सिंह बना दे अगर इधर आ गया इधर आ गया तो कर देती। और तोलते क्या है सिरमी, सिरमी सुना एक है बोलो तोलता है नहीं तो सोने की कीमत होगी सिरमी की बरोबर तोलते बरोबर ऊपर का काटा नहीं मिला ना इन तो थोड़ी देर लग रहे थे आटा ठीक मिल गया बरोबर ठीक है ठीक है। एक रत्ती बा दो रत्ती बा एक रत्ती बिना पावर रत्ती को एक रत्ती नहीं हो तो पावर रत्ती है कुछ कुछ काम नहीं है तो रत्ती की तरह नाम है सिरमी का सिरमी तोड़ी जाती है तो सिरमी है वहां आप मर जाओ। मेरा ये कहना है असली गुरु की खोज करो असली गुरु मानो। सनादास जी महाराज हुए हैं सुखदेव जी सनादास सुखदेव कहते हैं आपने पानी मणि पानी पड़ी होगा सनादास सुखदेव कहते सुखदेव जी गुरु माना है। सुखदेव जी कब हुआ कनदास जी अभी बड़ा कर दू मैं स्वप्न देख रहे थे स्वप्न में दिशा दी चरणदास जी महाराज सुखदेव जी गुरु मानते हैं। और संतों की वाणी में शरणदास जी जैसे संत वाणी भी संत मत भी है और कृष्ण भगवान की भक्ति भी है। हरेक मत में आपको दोनों बातें नहीं मिलेगा। हरेक महात्मा की वाणी में संत मत भी हो और कृष्ण भगवान मत हो ऐसी मिलेगी नहीं। कोई एक दो चार और होंगे मन याद नहीं है पर तो आप बताओ शरणदास जी महाराज की वाणी में दोनों बातें हैं। सुखदेव जी गुरु मानते हैं जान लेते वहां सनादास सुखदेव कहते हैं सुखदेव जी कहते हैं यानी भी सनादास कहता तो गुरु की महिमा जितनी की जाए उतनी थोड़ी है। परंतु क्या वो कारण के मित्र थे कारण में दीक्षा देनी हनुमान जी को कि तुम्हारी दीक्षा देंगे स्नान कर जाओ जब पूछो पटक पसार दिया एकदम दक्षिणा दे दो गुरु दक्षिणा ले लो तो ऐसे गुरु तो ऐसी दक्षिणा दी जाए वो गुरु की महिमा घटेगी कपट मन में गुरु घटी घटेगी महिमा। आप बताओ आप इतने बैठे हो कोई गुरु आज्ञा पालन करने वाला एक भी भाई हो एक भी बहन हो तो मेरे को बताओ मैं गुरु की आज्ञा ही पालन करता हूँ गुरु जो कह दिया वैसे ही पालन करता हूँ। गुरु भक्ति मैंने भक्तों के चरित्र में एकनाथ जी महाराज की देखी है। एकनाथ जी महाराज हुए दक्षिण में बड़े संत हुए से महात्मा हुए गुरु की आज्ञा पालन करने में ऐसी तत्परता थी गुरु ने जो कह दिया वैसे ही पालन करना। जब गए तीर्थ यात्रा के लिए तब ब्राह्मण पहुंचा गुरु आप पढ़ो एकनाथ जीवन चरित्र गीतापति में छिपा हुआ है पुस्तक मिलता है अभी मैंने देखा नहीं है परंतु अभी पुस्तक छपी है दोबारा कई वर्षों के बाद में बहुत वर्ष बीत गए बीच में नहीं थी अभी छपी है। आपसे मेरे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कम से कम आप एकनाथ जी महाराज का जीवन चरित्र देखो आप देखो आपको मालूम होगा कि क्या गुरु के पास उल्टी बात है उल्टी क्या पहले तीर्थ यात्रा होती है तीर्थ हो जाए फिर विष्णु सब होता है गुरु होता है फिर भगवान मिलते हैं उनको भगवान पहले मिले पीछे गुरु जी ने कहा अब जाओ तीर्थ यात्रा करो आप सचेत पढ़ो वो है छपा हुआ आप पढ़ो आपको मालूम होगा। तीर्थ यात्रा में गए पीछे पहुंचा ब्राह्मण कि एकनाथ आप यहाँ आया सुना मैंने पता नहीं लगा बचपन से ही निकल गए माँ थी बूढ़ी दादी माँ माँ बाप मर गए थे दादी माँ के पास में थे दादी माँ के सहारा एक ही बच्चा था, ये पोता, वो रात्रि में निकल गया। 5 वर्ष की अवस्था में, 5 वर्ष की अवस्था में जाकर के वही नाथ जी महाराज थे, पैठन पैठन में बोला जन्म स्थान पैठन गए वहां कहा देवगढ़ गए। जनार्दन पंत थे, उनके गुरु में रहे, समान हो गए, सब कर गया, भगवत प्राप्ति हो गई, दर्शन हो गया, फिर पहाड़ पर जा तपस्या करो, तपस्या करी, गुरु मंत्र दिया, उसे भगवान दर्शन हुए, दर्शन हुए बाद आए तो अब तीर्थ यात्रा जाओ, तीर्थ यात्रा जाओ तुम जाओ। और वो पैठन भी गए तो ब्राह्मण पहुंचा के पैठन में दादी माँ है अंधी हो गई, रो लोग अंधी हो गई, अंधी बहुत वृद्धावस्था, दादी माँ पहली थी 20-25 वर्ष का हुई हुआ, तो कितना वर्ष हो गया दादी माँ ने, दादी माँ की ये दशा है, मैं आया हूँ बुला नहीं, तो कहे वो आएगा, मैंने बताया रास्ता, वो पैसा आएगा, उसको कह दे भाई रेवे चिट्ठी, वो पत्र दिया, उन्होंने पहचाना, अंदाजन पहचान ये है कई लाची है, पहचान सकते नहीं, 5 वर्ष 25 वर्ष हो गया, कैसे पहचान है, पैसा नहीं पैसा नहीं, वो पत्र दिया, पत्र मिला बीच में, गुरु जी अपने माँ दादी के पास नहीं मिला, पत्र बीच में मिला, भिक्षा को जा रहे थे, दादी के पास नहीं गए, भिक्षा मांगने के वो ब्रह्मचारी थे, भिक्षा का अवसर लेगा मैं, आप पढ़ो जीवन चरित, वो जीवन चरित है अभी पढ़ो, तो बीच में मिले, बीच में उन्होंने पत्र दिया, गुरु माँ से पत्र, वहां पत्र रख करके और परिक्रमा करी, दंडोत गया, फिर गुरु भारत बढ़ा, वहीं गया तो वहीं रहना, उम्र भर वहीं रहे, दर्शन करने को गए नहीं कभी, जीवन शरीर से देख लो, दर्शन करने के लिए गुरु की पास नहीं गए, वहीं बैठ गए, वहीं दादी वहीं आई, मकान वहीं बना, वहीं रहे, वहीं रहना, गुरु से मिलने के लिए उम्र भर, कोई आज्ञा पालन वाला बताओ आप, गुरु की आज्ञा पालन करने वाला, मेरे पर बताते हो सुनाते हो सवार होते हो तो कब से बताओ आपके, आपने गुरु बनाया क्यों ने, उनमें गुरु की आज्ञा पालन करने वाले कितने थे, भाइयों में बहनों में, गुरु के दर्शन करने के लिए नहीं गए, जीवन चरित्र है आप देख लो, फिर वही रहना, ये दीदी उठे वही बैठ गए, घर पर नहीं गए, दादी माँ के पास नहीं गए, दादी माँ वहीं आई, मकान ही वही बने रहे, वहीं घर नहीं है, वो होती गुरु भक्ति, ये बात नहीं चले भाई, चला की बात नहीं चले, बात ही असली बात है, खरा खरी की बात है, वहां खड़ा होना चाहिए, असली असली तंज सोना, किसी को भी भगवान की तब रुचि हुई है तो किसी से किसी महात्मा की वाणी सुनी है कि संतोष सुना है तब ना आप भगवान लगे हो, नहीं कहने लगे हो, आप जानते हो न जानते हो ये मैं नहीं कहता, पर किसी महात्मा की वाणी से ही आप भगवान में लगे हो, भगवान कैसे रहते, तो गुरु की महिमा गोविंद से अधिक है, संतों ने कहा है खूब खुली बाता में, श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर उधार, वर्णो रघुवर विशेष जोदायक प्रचार, रामायण में अयोध्या कांड में बालकांड में दो में गुरु की परमेश्वर आता है, दूसरे नहीं आता है, रामायण में 7 कांड नए जन्म, बालकांड में अयोध्या कांड में गुरु को नमस्कार किया है, कारण क्या है उसका, गोस्वामी जी ने 7 कांड दूसरा कांड ही पहले लिखा था, उसमें गुरु को नमस्कार किया, पीछे पूरी निर्णय का विचार हुआ तब बालगंज है, इस बार बालगंज में नमस्कार किया, और कोई कांड में गुरु को नमस्कार बताओ, बार पहला अयोध्या कांड लिखा है, अरे 25 दोहा पर एक छंद, 125 दोहा 25 वाई 16 एक छंद, इसी क्रम से चला, 1 दोहा और 8 चौपाई अधिक आई है, वे आई है गोस्वामी जी खुद का जीवन चरित्र में, तो एक एक अंत में आई है, और गोस्वामी ने वही लिखा पूरा नियम से, कोई कांड ऐसा नहीं है जैसे नियम में गुरु चले हो, अयोध्या कांड में नियम से चले 24 दुबार 25 में 16 छंद, इसी क्रम से चला पूरा का पूरा अयोध्या बड़ा कांड है, बहुत छोटा नहीं है। कैसी गुरु भक्ति है उनकी, एक नाथ जी गुरु बुद्ध जीवन पढ़ो, मेरी प्रार्थना है एक आप जीवन पढ़ो, जीवन चरित्र पढ़ो, वो स्वामी जी महाराज का अभी छपा हुआ है, कई वर्षों के बाद में छपा है, इतने वर्षों तक मिलता नहीं था, अभी मिलता है, एक नाथ जी महाराज का, एक नाथ जी, एक नाथ जी, एक नाथ जी प्रसन्न हुए। अब भी ऐसी बात है, मेरा लगता है पागल की या कोई है, वो अभी तुझे याद नहीं है, हम लोग गए थे तो कुंड है अभी तक, जब श्रीखंडिया भगवान स्वयं श्रीखंडिया रूप से होकर के पानी भरा है, वह मैं जब श्रीखंडिया का अंजान में सब पानी डालते हैं, वो पानी डालते ही कुंड में से पानी निकल कर बाहर बाहर निकलना शुरू हो जाता है। अभी तक ऐसी बात है वहां पर कुंड में पानी भरता था एक नाथ जी के श्रीखंडिया, साक्षात कृष्ण भगवान स्वयं वो कावड़ भरते थे वहां, उनमें आज भरता है तो किस वेश में आते हैं, भगवान जाके लोटा डाल दे फिर पानी निकलता है बाहर निकलता है, पैटर्न की बात है, पैटर्न पैटर्न आप देख लो, ये मैंने देखा नहीं नेत्रों से सुना है। तो गुरु की महिमा है, गुरु गए वहीं रहना, उम्र पर वहीं गए, फिर गए नहीं गुरु जी के पास, दर्शन नहीं किया उन्होंने, एक ना जीव चत पढ़ो, गुरु ने कह दिया तो बस वही लोग लकीर लोग लकीर हो गए, कह दिया वहीं रहना, गुरु से मिलने के नहीं गए, ऐसे गुरु आज्ञा पालन करे ऐसा गुरु हो तो कल्याण होता है। अब आप हम आज गुरु बनाए चेला बनाए उनको बात करवाए, वो बात कैसे लगे, ये अभी छपी हुई पुस्तक है या मिलती होगा, मैंने यहां पूछा नहीं है, गीता पर अब छपा कई वर्षों के बाद छपा है, अभी पूरा छपा, अभी कोई विकीर्ण हो गया तो पता नहीं है, है छपा हुआ या नहीं आ जाएगा, हाँ आ जाएगा, वो तो कृपया पैसे बुला लो मंगा लो। गुरु की महिमा भगवान से अधिक है, भगवान को हम जानते नहीं, बिना गुरु पे भगवान का पता नहीं, बिना सत्संग किए भगवान का क्या पता लगेगा, आप इतने बैठे हो भगवान का नाम कहीं संत से सुना है तभी माने हो ना, क्या देखा भगवान को तो सुना है, किसी संत से ही सुना है, किसी महात्मा से ही सुना है, किसी महात्मा ने कहा है तो कौन से पता लगा है। गुरु आज्ञा पालन उसको कहते हैं कि वहीं रहना, ऐसा कहा तो वहीं बैठ गए, वही वही घर बना, दादी माँ वहीं आई, जन्म स्थान पर नहीं है, रहे वहीं, फिर फिरते ही थे। 100 से अधिक बार एक मुसलमान ने स्नान करने गए, स्नान कराए मुसलमान थूक दिया उसे मस्जिद के पास में, ऊपर फरीक फकीर रहता था वो, 100 से ऊपर 108 की तीव्र थूक गया, कुछ नहीं किया, थूक दिया कुंडा थूक दिया, चार नमस्कार किया, स्नान कर आ गए, फिर वो जार पगों पड़ी हमें हमारे आगे क्षमा करना, क्षमा किया, आपकी कृपा हुई, आपके कृपा से हमारे स्नान का मातम हुआ। हम लोगों के हिंदू शास्त्र में स्नान का महात्म है, गंगा जी में स्नान करना, गंगा जी कहते हैं, गंगा जी वो नहीं है, गंगा जी नहीं है वो, स्नान करते हैं, गंगा पहाड़ करते हैं, स्नान करते हैं, आपकी महिमा से 108 स्नान हुआ हमारा, आपने बड़ी कृपा करी, मेहरबानी करी, गुस्सा नहीं आया उसका। आप चलो वो जीवन चरित्र देखो, आपकी आंख खुल जाएगी, ऐसा ऐसा है जीवन चरित्र मेरे पता हुआ है, बहुत बहुत पुराना, कोई 70-80 वर्ष गया होगा, 2000 से पहले भी 25-20 वर्ष पहले छपता नहीं था, छपा को बहुत देर से अभी छपा है, अभी है क्या नहीं है पता नहीं है, अभी छपा है, या नहीं तो मंगा दो गुदे की तरफ से आ जाएगा, नहीं छपा तो लिख दो, सावर भेजो भेजेगी। तो गुरु की महिमा कौन कम कह सकता है। गुरु की महिमा जितनी कहे उतनी थोड़ी है। उकार अंधकार है सर, उकार हृदय का अंधकार मिटा देना गुरु है, तो वो महिमा कही जाती है, पाखंड की महिमा नहीं है। आज सब नकली हो रहा है, आटा नकली, रोटी नकली, और अब क्या पता मैं मसाला नकली, मसालों के बीच में बोरियों का पी पीस कर डाल देते हैं, और अदरक नकली, अदरक अदरक वो नकली, साधु नकली, ब्राह्मण नकली, क्षत्रिय नकली, वैश्य नकली, शूद्र नकली, कोई बताओ, कोई काम कोई काम बताओ, कौम कोई आप कौमी बताओ, अमुक कौम नकली नहीं है, बताओ असली क्षत्रिय बताओ, कोई बहुत कम मिलेगा, बहुत कम मिलेगा, असली ब्राह्मण बहुत कम मिलेगा, असली साधु बहुत कम मिलेगा, अभाव नहीं है। पर जितने साधु है, जितने ब्राह्मण है, जितने क्षत्रिय है, जितने वैश्य है, जितने शूद्र है, क्या असली है? शूद्रों में असली है कोई शूद्र? कितने थे बताओ? तो गुरु असली कैसे मिलेगा? वो कहता हूँ भाई ऐसे आप करो, अरे आपका मन हो तो मैं मना नहीं करता, बताता हूँ कि कल्याण करने वाला गुरु होता है, जिसका खुद का कल्याण नहीं हो कल्याण कैसे करेगा, दूसरा कल्याण कैसे करेगा? तो गुरु की महिमा कम नहीं है। कल मैंने कहा था तो पाखंड के लिए आप बचो, अरे उसमें मैं आपका मन नहीं तो मत बचो, मेरा कोई आग्रह है ही नहीं, मेरा आग्रह है ही नहीं, आग्रह मैं रखता भी नहीं, मैं आग्रह नहीं करता। मेरा वो कहता हूँ आज गुरु की महिमा कहने वाले तो कई मिलेंगे, पर तो असली गुरु मिलना मुश्किल है, बहुत कम है, ये बात कहता हूँ। अब इसमें बोलो आप जो मर्जी उसमें बोलो, ये लिखा है गुरु गुरु दिए गुरु श्री गुरु सर्व सरोज सेठ जी की कैसेट में मैंने सुना है, जो साधु चेलियां मनाते हैं वो नरकों में जाएंगे, चेलियां भी नरकों में जाएगी, साफ कैसेट में है। और सादा गुलाबदास जी महाराज से मैंने सुना है खुद ने आपका नाम लिया कि महाराज जी के बराबर कोई आज्ञा पालक मैंने देखा नहीं है। क्या आप बताए दुष्टों का संग नहीं करना चाहिए, तो परिवार में कोई सदस्य दुष्ट हो तो फिर कैसे बचे? संग मत करो, उसका ना मत करो, परिवार में कैसे बोले? आप तो परिवार ही कहते हो, मैं हमारी बहन बैठी है, इनका पति है, मदिरा पीता है, शास्त्र में लिखा है, भागवत में लिखा है कि पापी हो तो उसे त्याग कर दो, पति का त्याग कर दिया है, भागवत में दशमें स्कंद में पंचाध्याय में लिखा है अपराध की। मैं बता सकता हूँ भागवत लिया तो बताऊ, भागवत में लिखा है, भागवत में पापी हो तो उसे त्याग कर दो, पापी हो तो पति का त्याग कर दो। मैं विशेष कहता ना हूं ये बात, उदंड स्त्रियां उदंडता करेगी इस बात से कहता नहीं हूं, पर भागवत में लिखा है वृद्ध रोग बस जड़ धर हीना मन अंध बधिर कोधी अति दीना, ये लिखा आठ बार है। इसमें लिख करके क्या ऐसा हो अपात की हो तो क्या नहीं होना चाहिए, अंध हो बधिर हो कैसा ही हो अपात नहीं होना चाहिए, पापी नहीं होना चाहिए। वे मदिरा पीते हैं स्त्री, और मैंने पूछा है, मैंने कहा भाई तुम पालन करो, तुम मत भी हो सेवा करो, ये कहा है मैंने, मैं किसी को ये याद नहीं है, मैं कहा है। आप बताओ अब मदिरा पीता है वह हमारी स्त्री कर रहे, आप तो कहते हो कोई एक आदमी पीता क्या करे, पति पति पीता है मदिरा, मेरे नाम भाई तुम त्याग मत करो, सेवा करो, सेवा करके राजी करो, उसे मंदिर सुनाओ, ये प्रार्थना की है। आज के सुना में क्या क्या स्त्री छोड़ दे, स्त्री है पति, एक बेशिया थी उसने सुना सोमवती अमावस्या को ब्राह्मण को दान दिया जाए, भोजन कराया जाए, भोजन करके उसको दक्षिणा देर तृप्त किया जाए जैसे भगवान मिलते हैं, विमान आता है ऊपर से। तो एक था बहु रुक गया, वो ब्राह्मण बुला हुआ जा रहा था, तो वह स्त्री बहुतों ने कहा वहां भोजन करोगे नहीं, हम नहीं करेंगे भोजन नहीं करेंगे। बेशागा वीर्य भक्षण जैसा होता है बेशागा अन्न, वीर्य भक्षण करो बने जैसा अन्न खाओ, ये तो बेशागा अन्न दूर तो है। कोई ब्राह्मण स्वीकार नहीं किया, वो एक था बहु रुपया ब्राह्मण बना हुआ कि महाराज आप पांडे हो, आप पांडे में पांडे हैं तो हमारे रसोई बना दो, हम बढ़ा देंगे। तुम कौन है? मैं खतरा नहीं हूं, खतरा नहीं बढ़ा रहे क्या रसोई बनाई, रोटी खीर मालपुआ सब बना ठीक तरह से और देने लगे, भोजन कराया। भोजन करा कर जाने लगे तो ऊपर को देखने लगी, वो पूछो तू ऊपर क्या देखती है? कि मैंने ये सुना है कि आप हद ब्राह्मण हो ना, आप तो ब्राह्मण हो, तो वो बोले तू तो खतरा नहीं है, तू खतरा नहीं है, नहीं तू खतरा नहीं, मैं पांडी हो, मैं तू पेशा, मैं भांड थारे जीवा और मारे जीवा पत्थर पसे जाऊंग, मैं तो जल्दी निकलू कर सू थारो थे तो जीवा और मैं जीवा पत्थर पड़ी हो कर सू, तू खतरा नहीं मैं पांडी हूं, तू बेशक मैं पांड, तू देखे विमान आ रही कोई पत्थर पड़ी मैं जल्दी निकलते हूँ ठीक रहेंगे। विमान है तुम्हारी आज विमान, तू खतरा नहीं तुम पांडी हो, तू बेशक मैं पांड, थारे जिमा मेरे जिमे में पत्थर पड़ी रांड, देखे क्या विमान आवे, मैं तो निकल निकलता हूँ ठीक है पत्थर पड़ी। तो भाई मैंने सुमने पूछ गयो बेचारा की फाड़ लेके ठीक है जो बात दोनों असली की महिमा असली की है, नकली की नहीं है। एक दादी महाराज गुरु से मिलने को नहीं गए, उम्र भर वही रहना, एक पत्नी का वही रहना, वही बैठ गए, उसकी घर भी वही बना, दादी माई वही आई, सब दे घर भी किसी नहीं बना। एक नाथ जी महाराज जी आप पढ़ो, बड़ा बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया चीज है, मैं पढ़ा हुआ है बहुत पुराना, कोई 2000 से 20 वर्ष पहले पढ़ा, बीच छपता नहीं था, मिलता नहीं था, अब छप गया है मिलता, अब यहाँ आया हुआ है नहीं है, पता नहीं है, नहीं है ये कहते है, नहीं है यहाँ तो मंगा लो, क्या बात है, कोई भाई मंगा लो लोगों काम आएगा। हाँ तुम भी कहते हो कह रहे भाई मरे गाल है, एक किताब लाइब्रेरी में है, एक किताब है, है? एक है यहाँ अंदर, अच्छा आप बना यहाँ एक जनता को चाहिए, एक किसी को है भाई, एक है यहाँ, एक बताते हैं मेरे, वो आपको बता सकते हैं सुना सकते हैं, और गीता प्रेस मंगाओ अच्छा वो दुकान में जाओ नहीं तो वहाँ ये कहते हैं आ जाएगा, सुनते रहना आ जाए तो कहते ना भाई, ये रमादास जी के ठेका लेते हैं, ठेका नहीं ले रहे महाराज, जाकर देंगे वहाँ फोन कर देंगे, जयपुर में आ जाएगी, जयपुर में जयपुर जल्दी आ जाए, जयपुर जल्दी आ जाओ, जयपुर है दिल्ली है, दिल्ली दुकान है, जयपुर है गोरखपुर से दे जाएगी, गुरु भक्ति देखो तो उनकी है। अब जहां कागज मिला वहां से दादी माँ के पास पहुंच जाती, क्या होता इनमें कोई फर्क होता है तो वहीं रहना, वहीं रहना सही जगह में रहना सही जगह है, वहीं रहना तो दादी माँ के पास पहुंच जाते हैं, यही ना जी कहते वहीं बैठे, वहीं मकान बना, वहीं घर बना, वहीं दादी माँ आई, मानिए गए फिरते थे सब जगह, जब तक स्नान करते 100 बार स्नान किया 100 बार, अरे क्रोध आया नहीं, एक याद भी आएगा ब्राह्मण, मैं जीवन चंद में लिखा हुआ बताया, लिखा लिखा बताओ, वो ब्राह्मण आया रात्रि में पहुंचा तो रात्रि में सब आदमी सो गए, 5-7 आदमी एक दूरी पर बैठे हुए मिले, उसे किस वास्ते आए हो? मेरे एक कन्या का कन्या दान करना है, हमारे 100 रुपया चाहिए, 100 रुपये मगर हो गया, उस समय 100 रुपया मामूल नहीं था, आज 1000 रुपये सामान रखते हैं, 100 रुपये मिल जाए, उनके 100 रुपये हम दे देंगे। एक बात करो, एक नाथ जी को क्रोध आए दो, उनको क्रोध आ जाए तो हम 100 रुपये तो बन जाएंगे। ठीक है, मामूली बात है। तो ब्राह्मण पहुंचा और पुष्प है एक लड़ी, देखिए भाई, तो वो गए जा गए है जो पूछा बैठे भजन कर रहे थे नित्यनेम, पगड़िया सही थे आज गोदी में बैठ गए और महाराज बड़ी बड़ी कृपा आपने पधार गए, मेरी भूल होगी महाराज, मैं आदि से असामने आप गए कैसे भी वो गए बाहर खाली गया वहां तो कोई गई जूती सही था बैठ गया। अब स्नान कर दो, स्नान कर पे महाराज भोजन करो, हाँ भोजन करना ही है, क्यों नहीं, मैं ब्राह्मण हूँ आया हूँ, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, भोजन करने बैठे सब। अब पहले तो खिचड़ी पुरुष कर गए, घी पुरुष आई, एक नाथ जी महाराज की स्त्री गिरिजा भाई भोजन कर रहे हो, तो वो ब्राह्मण ने क्या किया, वो घी पुरुष आई कूद कर बैठ गई ऊपर, बैठ गए एक नाथ जी महाराज बोले कि देखो देखो ब्राह्मण गिर न जाए, ब्राह्मण का चोट लग जाए, गिर न जाए, ध्यान रखो, नहीं नहीं कैसे गिरेगा, मेरे बेटे को गोदी लिए हुए स्नान करने का काम करने का आदत है, बच्चे को खिला कर हमारे बच्चे को, मैं बच्चा ही समझती हूँ, बच्चा सड़ी बैठा है बैठाएगा अरे। तो मुझे हाथ जोड़ा कि मेरे को लोगों ने कहा क्रोध आ, अरे यार ये पहले कहना था, मैं क्रोध कर लेता, मेरे क्या अर्थ है, तुम्हारे रुपया मिल जाए तो मैं क्रोध कर लेता, मेरे को पता नहीं है, पहले तो कहना था भाई ब्राह्मण देवता जो क्रोध करता, अब स्त्री के ऊपर चल बैठा, वो आदि पुरुष ने घी पुरुष ने ऊपर चल बैठा, कहते ब्राह्मण कर चोट नहीं लग जाएगा, ब्राह्मण नहीं कह रहा नहीं, हरिपंडित हरिपंडित मां पुत्र था, हरिपंडित मारी स्वभाव है, तो अभी बच्चा ही है मेरे, ऐसे थे नाजी महाराज, क्रोध नहीं आता था, वे एक पुस्त तो बताते हैं, एक पुस्त तो एक पुस्त तो किस को दे भाई, कोई देखना चाहे देख लो पढ़ लो, वो दे तो कहते आदमी एक नाकाश दे भाई, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, तो आप मंगा लो पुस्तक देखो, एक नाथ जी महाराज का जीवन चरित्र गुरु भक्ति से ओतप्रोत है, बहुत अच्छा लिखा हुआ है, गुरु जी से मिलने को नहीं गए, गुरु जी का समाचार है गुरु जी शांत हो गए, तुम्हें ही सुना, दर्शन करने को नहीं गए, लिख दिया गुरु तो हाँ, तो दोनों को क्या ज्ञान मिला, गुरु मिला है चेला रोवे तो दोनों को ज्ञान क्या मिलेगा, चेला गुरु है ही नहीं, रोए नहीं गुरु जी मन विशेष बात ये समझो वही रहना है, लिख दिया तो फिर उम्र भर दर्शन को भी नहीं गए, गए नहीं उम्र भर भी वही वही रहे, दादी माई वही आई गुरु आज्ञा पालन करना ऐसा होता है, आप गुरु बना देते हो कहना कितना घुमाते हो, गुरु शिष्य अंध बधिर कर लेखा, एक ने सुने एक ने देखा, गुरु शिष्य अंध बधिर कर देखा, अंधा है दिखता नहीं और चेला सुनता ही नहीं, गुरु कहते सुनता ही नहीं, कल्याण हो जाएगा, वो महिमा वो जो गुरु की महिमा है वो महिमा होगी, कभी नहीं होगी, आप निश्चय करो, गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद नारायण नारायण नारायण। मेरा कहना ऐसा है भाई, आप सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, आप गुरु शिष्य को देख करके आप गुरु बना लो, कल्याण हो जाएगा, बहुत कम है ऐसे गुरु, अभाव तो होता नहीं, वसुंधरा है इस पर कोई होंगे, परंतु जो गुरु मिलते हैं आज उनके भरोसे मत रहना, ये कहता हूँ मैं, खुद के अश्रद्धा हो जाती है, गुरु में दोष दृष्टि हो जाती है, वो भाव नहीं रहता, फिर भी वहीं लगे ही रहते हैं, गुरु महिमा है गुरु महिमा है, आग महिमा नहीं है भैया, गुरु और पल्लव तब से कार्य कार्य मजान तो परित्याग विधि है, गुरु और लिप्त से कार्य कार्य मजान तो उत्पत्त प्रतिपन्न से परित्यागो विधि ऐसा लिखा है वाल्मीकि रामायण में। थोड़ा सा कहीं पट भेद है, दूसरी के आता है उसी में आता है। तो गुरु का त्याग बताया है, त्याग कर दो। मैं त्याग की बात नहीं कहता हूँ, मेरे से पूछते हैं तुम निंदा मत करो, एक माला चक लो। उसमें सेठ जी ने बोला है कि बहनों के लिए तो पति गुरु है, स्त्रियों के लिए मना किया है। स्त्रियों के लिए मना करते हैं, गुरु बनाने का मना करते हैं। पति को गुरु श्रीणा सब तो गुरु गुरु गुरु एक पति है, कोई गुरु बनाना नहीं। जो पति परंपरा में पति गुरु है वही गुरु है। कौशल्या जी थे जितने थे इन सब में वशिष्ठ जी महाराज गुरु मानते थे। अपना कुल गुरु है गुरु, उसमें गुरु मानते थे। कह कही तो राम जी वनवास में गए तो वनवास के कपड़े देने लगे, के कही रहने लगी सीता जी को कपड़े, तो गुरु महाराज तेज हो गए, तेरे को हम हक नहीं है, तेने वरदान मांगा राम जी के वनवास का, सीता चाहेगी इसी वेश से जाएगी। सीता जाती है वनवास है, मना किया सीता जाएगी इसी वेश से जाएगी। एक अपन गुरु ने कह कहेगा तू तेने मांगा बोला ना, तेने मांगा राम जी नहीं मना है, राम जी खुशी हो जाते हैं जाएंगे सीता इसी वेश से जाएगी। कपड़ों की बक्सा दिया साथ में, बक्सा लक्ष्मण जी ने उठाया, सीता माता जी श्रृंगार की ऐसी मेरे जाएगी ऐसा श्रृंगार कहेगी रखेगी। सीता जी ने कहा, सीता जी बड़ी शादी कर रही, कहते कितनी शादी की रही, पर वशिष्ठ गुरु जी ने कहा था, वशिष्ठ जी ने कहा रामायण पढ़वाओ। बोल भाई रामायण क्या लिखा है, वशिष्ठ गुरु मानते थे सब दमगाया कह के को क्या करिए तुम, तुमने वरदान मांगा सीता को वरदान जंगल में जाने का, ये अपने पति सेवा नहीं जा रही है, ये ऐसे जाएगी सब सदगा से जाएगी, ये वो तुम कपड़ा नहीं दे सकते। ऋषि कपड़ा कैसे पहना गया, ऋषि पत्नियों कैसे कपड़े पहनते हैं मैं पहनता जानती नहीं। सीता जी चौकर बिचारी अब क्या जाना छुट्टी जी जान की जी जनक सुता जग जन जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग बल कमल मनाओ ता सुकृपा निर्मल मत पाओ। वो सब लिखा जानकी जी कृपा से मेरे बुद्धि मिलती है, जैसे मैंने लिखा हूँ मेरा कर्म ये है आप भगवान में लग जाओ, गुरु के विचार मत करो। जहां तक बने वहां तक सत्संग करो, गुरु मत बनाओ, व्यक्तिगत संबंध मत जोड़ो। सत्संग सुनो, सत्संग में भी ना मना ही करता नहीं सुनो, पर गुरु में बनता ही नहीं, मिसला बनाता नहीं। सनातन जी ने कहा अपनी पुस्तक में हमने गुरु बनाया हम जानते हैं, हमने बनाया है, परंतु गुरु बनने पर वे चेला तो मेरे को ही मानने लगा, आपको ही मानता हूं मैं, तो उसी ने गुरु बनाना छोड़ दिया, चेला बनाना छोड़ दिया साहब, फिर नहीं चेला बनाता। तो गुरु बनाओ, गुरु में भक्ति करनी चाहिए, गुरु की भक्ति गुरु श्रेष्ठ है, आदि ये बात होती है। शरणानंद ने साहब लिखा है, मेरे को याद तो नहीं है, मैं पढ़ा है, मैंने याद नहीं कैसे कैसा है लिखा, याद नहीं है, मैं लिखा है उनको याद है, चेला नहीं बनाया। फिर शरणानंद जी ने फिर उम्र भर में चेला नहीं बनाया, कि जो चेला बनाएगा मैं तो आपको ही मानता हूं, मैं गुरु को नहीं भगवान को नहीं, ऐसा गुरु नहीं बनता, भगवान को छोड़ दिया था गुरु नहीं बनाने में अपने नहीं, उम्र भर में किसी को चेला नहीं बनाया। तो संतों की बात यह है, पुस्तक पढ़ता हूं मैं उनकी, उनकी पुस्तक पढ़ता हूं, भगवान में लग जाओ बहनों भाई सब, सच्चे हृदय से हे नाथ भगवान में लग जाओ, गुरुओं के फंदे में मत पड़ता। शरणानंद ने लिखा होगा मैंने देखा है, गुरु मिल जाएगा तो गजब हो जाएगा, ऐसा लिखा है, अगर गुरु मिल गया तो गजब हो जाएगा तुम्हारा। वो कह देगा माया कड़ा मानो, फिर नहीं मानो तो मुश्किल, मानो तो मुश्किल, गजब हो जाएगा, गुरु मिल गया तो गजब हो जाएगा। शरणानंद लिखा मैंने पता है सब। कोई गया धनुधारी को, वो कहते त्रिशूलधारी को, कोई कहते बंशी वाले को, ऐसे गुरु बनाओ, गुरु मिले देखो हमारा उद्धार करो, हमारा जप करो, हमारा जप करो, गुरु भी जाने मुश्किल हो जाएगी साफ लिखा। इस वास्ते गुरु से बचो, आज कल ये गुरु से बचो, अगर कल्याण चाहते हो तो, ऐसा लिखा है। मैं मेरी तरफ से नहीं कहता हूं, मैं संतों की वाणी से कहता हूं, संतों ने लिखा है, मैं मेरी वाणी से नहीं कहता हूं, संतों की संपत्ति है, शेर जी ने ऐसा कहा है, उन्होंने कहा है, सनातन ने कहा है, हमारे को चेला बनाना आता है, हमने चेला बनाया है, परंतु चेला ने कहा मैं तो आपको ही मानता हूं, उसी दिन छोड़ दिया। अरे भगवान को अपना मानो, मेरे को मानने से क्या होगा, तो मनुष्य को मानता है, गुरु मानता गुरु जी को, सदा ने चेला बड़ा छोड़ दिया, उम्र भर में कभी चेला नहीं बनाया, मैंने पता है, वो पता भी सकता हूँ, हमारे याद नहीं है कैसे गए, याद नहीं है, पड़ा हुआ है। तो मेरा कह रहा है भगवान का भजन में लग जाओ, सच्चे हृदय से भगवान लग जाओ, भगवान वेक वही है, गुरु सच्चा मिलना कठिन है, भगवान वेक वही है, जो पहले थे वही भगवान है, उन्हीं भगवान के चरणों में लग जाओ, भजन में लग जाओ, रात दिन लग जाओ, सच्चे हृदय से लग जाओ, सब काम ठीक हो जाएगा। इसमें फर्क नहीं है किंचित मात्र भी, सच्चे हृदय से लगो भगवान में, हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ को, अब पुकारो भगवान को, कल्याण हो जाएगा। आजकल बहुत जल्दी कल्याण होता है, आजकल कल्याण बहुत जल्दी होता है, खजूर में कल्याण जल्दी होता है, सच्ची चीज मिलती नहीं है, सच्ची चीज मिलती नहीं है, बेशवा सच्चे नहीं मिलते, आटा सच्चा नहीं मिलता, सीसी चीज मिलती नहीं है, तो गुरु की सत्ता का बताओ मिलेगा, बात नकली नकली गुरु है, सभा के विषय मंत्र दे दिया, सबको मंत्र दे दिया, सब चेला बढ़ गया, ऐसे ऐसे मिलते हैं, वैसे कल्याण नहीं होता। मैं तो संतों की बात कहता हूँ, मेरी बात नहीं है, मेरी व्यक्तिगत बात है नहीं, मेरी व्यक्ति की बात नहीं, संतों की बात कहता हूँ, भगवान के भजन में लग जाओ आप, जिसने आपके भगवान के भजन की बात हुई, परमात्मा की सच्ची बात निकली, वो गुरु है, उसको आप जानो, गुरु मानो मत मानो, वो गुरु हो गया, जरूरत नहीं मानने की। ब्याह होता है तब एक पंडित ब्याह होता है, वो पंडित करता है, कन्या को पंडित भी बेटी मानता, बेटी नहीं कन्या है मानता है, वो ही संबंध जोड़ता है, वही कहे तेरा गुरु पति है, ये गठबंधन वही करता है, पला जोड़ता है ना, पला वही जोड़ेगा, और ये बेटा ये तेरा पति है, उम्र भर याद करता हूँ, इतनी पूछते था, उम्र भर पति को आप श्रेष्ठ मानती हो, गुरु को कब बात किया गया, जिसने संबंध जोड़ा उसको कितनी बार याद करते हो, गुरु का संबंध यही है, भगवान से संबंध जोड़ने वाले, इसके सिवाय गुरु का कुछ नहीं, भगवान के साथ संबंध जोड़ दिया, पति के साथ संबंध जोड़ दिया, इतना ही काम है, गुरु को याद कर गया, इतनी बैठे बताओ, एक भी इसी बताओ, आपने जो ब्याह किया जिस गुरु को, ब्राह्मण को हम मानते हैं, पति के साथ संबंध जोड़ दिया, गुरु क्या जरूर, अब जिंद रहिए, ये बात है, सच्चे संत वही होते हैं, सच्चे गुरु वही होते हैं, भगवान के साथ संबंध जुड़े, वरना व्यक्ति का संबंध तो पहले ही भाई है, माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, फिर संबंध पर है, उनमें एक संबंध और जोड़ दे, क्या फायदा हो जा, क्या फायदा होता है, भगवान के साथ संबंध जोड़ दे, वो गुरु, वो महात्मा, वो संत, पर वो कहता नहीं कभी मैं गुरु हूं, नहीं भगवान के तुम हो, तुम्हारे भगवान है, बस भगवान का भजन करो, निश्चिंत होकर, निश्चिंत होकर के चिंता फिक्र करने की जरूरत नहीं, केवल भगवान मेरे हैं, केवल भगवान, केवल भगवान, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान के हूं, सच्चे हृदय से लगा जाओ भाई हो बहनो, सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, मेरे से कोई पूछता क्या करे, मैं भगवान को, हे प्रभु, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, पुकारो, जरूर काम होगा, जरूर होगा, करने नहीं है, सच्चे हृदय से लग जाओ, ये प्रार्थना, सबसे ये प्रार्थना है। और बोलो, और बोलो, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, भाइयों बहनों, आप लग जाओ, मैं लग जाऊं, आप लग जाओ, सब सब ठीक हुआ, आप लगो आपका फायदा, मैं लगू मेरे फायदा, भाई लगे भाई का फायदा, बहनों लगे बहनों का फायदा है, जो बहन हो, भाई हो, कोई हो शरीर, भगवान में लग जाओ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, पुकारो सच्चे हृदय से, लग जाओ हृदय से, कल्याण होगा, इसमें संदेह नहीं है, सच्चे हृदय से भगवान में लगने वाले का कल्याण होगा होगा होगा, अंतिम बात है, एकदम पक्की बात है। और बात बोलो भाई, कहने प्रभु रीजे नहीं, रहने रीजे राम, सुपने के शोभों से कौड़ी से काम। एक संत ने बात बताई बढ़िया बढ़िया, कुत्ता है नहीं, कुत्ता भुसता है, किसी को देख कर कुत्ता भुसता है, सुनकर पास में कुत्ता कुत्ता और गए नहीं बने, और कुत्ता ने पूछा किसको करता हूँ, और पता ही नहीं भूसे ले जाऊंगी, एक आती है कू कर जो भूसता फिर सुनाई सुनी सुनी सारी बात, करने बिना कथ नहीं करे अज्ञानी दिन रात, दिन रात करने बिना कथ नहीं करे अज्ञानी दिन रात, कू कर जो भूसता फिर सुनो सारी बात, तो कुकर दृष्टा देखा कुकर कैसे है, एक कुत्ता यहाँ बसे तो वही बस कुत्ता बसे, वही बसे वही बसे, और पूछे किन किसको बसते होते पता नहीं, कुछ अब बसते सुने आप बसने लग गया कुकर जो पूछता पहले कह रहे कथा कर रहा वही कथा करा वही कथा करा वही कुकर जो पूछता पहले सुना सुना के बाद पूछता रहे किसको बसते हो अचार पूछे करनी मेरी कर नहीं कहते अज्ञानी रात कुकर जो भूसता फिर सुना सुना की बात राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2055 23 अक्टूबर 1998 को सायं लगभग 3:30 बजे से भीनासर धोरा बीकानेर में हुआ। राम।